Yankı ayetten ama ahrecel Bukhari ve gayruhu an İbn Abbasin ya. Yankı ayetin tefsirine ama İmam Bukhari rahimahullah ve kitabına Sahih Bukhari'de İbn Abbas'tan rivayet etti. Nama diye İbn Abbas radıyallahu anhuma enne unasen minel muslimine kanu ma'al müşrikin. Yükthirûne sevâdehum alâ ahdi Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. İbn Abbas nâme diye? Bedir cenginne diye, kâvır musulmanlar diye, müşriklerin arasında geldi diye. Şunluğum. Müşrik koşunluğun arasında geldi. Nâme in olmağında nâme sanımızı kök korkudurlar deyip alıp kayıttılar diye müşrikler. Peygamberimizin ahdında, Peygamberimizin zamanında. Ve ödem şu müşriklerin arasına koşulup getirdiler musulmanlar. Ödüm hicret edeyiniz edip bilyenler badi. Ödüm erk ihtiyarlarını kalıptılar Mekke'de. Şeydi ve müşrikler bunun ama Peygamberimizin karşısında uruşa kaydanlarını alıp kayıttılar diye. Ne şolam kâbir nâme ye'tis sehmu yermi bihi fe yasibu ahaduhum. Fe yaktuluhu ev yadribu unukahu fe yaktuluhu. Ve şeydi ve müşo cengde diye kâbir musulmanın sihami oku dedi diye. Ya kâbir musulmanın kılcı bilen kâbir nâme kâfir tarafına gelen musulmanın başka kıllı diye düşünüyorum. Bu haber eşten sonra ama Müslümanlar giyinen ya. Büyük müşriklerin arasında Müslümanlar mı da mı varken? Bizim okumuzu bilen, bizim kılcımızı bilen ölüp durdu giyinenlerine Allah-u Teala neyme diye? اِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِ اَنْفُسِهِمْ Olur o giyinenman diye, olur özlerine zulmettiler diye düşünüyorum. Ne için hicret edip bilye kadar hicret etmediler diye. Olan barcak yeri cehennemdir diye. Şunu ayetin tefsirini İbn Kesir rahimahullah neyme diye? İbn Kesir'im Zahhak'tan getiriyor. Zahhak'ım neyme diye? هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع. ابن كثير رحمه الله ضحكت رواية تيان تفسيرنا نام قال لي شو تفسيرنا شان شو الآية آيت يا دي أمومي كم مرت شو بولتني Müşrikler arasında kaldı diye. Ölüm hicret etmekle başarıyan mı olsa? Ve ölüm şolun arasında yaşayanla dinin tutup bilmeyen mi olsa diye. Şunu mu? Ama bir adam müşrikler arasında yaşayan dinin tutubiliyor. Dinini eşkar edebiliyor. Şunu şoları yigreniyendin, şoların pektin aydı biliyor. O meselemizde. Mesele kimde? Bir Müslüman kapırlar arasında yaşayan. Dininden tutup bilen hak. Şunu mu? Ve hicret etmekle başarıyor. Şunu da hicret eden hak. Şu neyme icma, bırakız ulamaların hemmeti şu adam neyme uluğuna eden adam dediler. Şunun icma, icma'ın. Fahuva zalimun li nefsihi murtekibun haram, murtekibun haramen bil icma diye. Neyme bırakızdan ulamaların hemmeti şu adam neyme zalim, öz özüne zulmeden. Olur sizin elinizden ölününe giyinenmeyin diye Allah-u Teala. Dedi Allah-u Teala aydı vatir öde. İnnellezine tevaffahumul melaiketu zalimi enfusihim. Perişler olun neyme canlı diye, olur neyme zalimdiler diye, öğrenlerine zulmettiler. Ne edip zulmettiler? Ey, biterkil hicreti, hicret taşladılar diye, hicret edivliyakalar, etmediler diye. Kalu fime kuntum, ve hatta perişler bulun canlılarına sorattı ya bulurdun. Kalu fime kuntum, ey, lime mekestum hâhuna ve teraktumul hicra. Ne için bu kapırların arasında kaldınız? Ne için başarıya kalınız? Hicret etmediniz deyip perişler bulurdu, yadgardı diye. فتأمل كيف أن تخلفهم عن الهجرة كان سببا في خروجهم مع المشركين وتكثير سوادهم وتقويتهم على المسلمين. إن آية بكرة ذكر ديا ناهي لك بول ديا أن تخلفهم بلون قال مقلق لرديا هجرة سبب بول ديا مشرك لرولا مشرك لون طرف كوبل دب نعم ولون ست ولون تبور نقولش لون رب مسلمان لون قارسيه نتشكمل بول لرديا وكان ممن اضطروا غير معذورين على الخروج مع المشركين لقتال المسلمين يوم وقعة بدر العباس ونام شو مشرك لن ترى قننيا وشلق قلن نن كابير نام غير معذور دي اذر يوقت دي يعني اذن عقل جقبولي يعني الله دا ورسولم اولر عقل مد دي مشرك لن اچن بدر قننن بدر جنن مشرك لن قشن قشلق قلن نن Neyme kâbirler diye, öğüt erk ihtiyarlarına hicret etmediği adamlardı diye. Şunun mu? O hicreti basarmasızlıktan ne elde diye. Edeyni ise edebiliyediler diye. Yani sonra da etmediler diye. Şunun biri kimdi? Abbas'tı. Şunun mu? Abbas sebep zaten Bedir cenginde neyme? Yesir düşüyor. ve Abbas'ın iki tane oğlum yetirdi şeye. Abbas kim? Ammun Nebi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dadesi. Ve Aqil ve Nufel. Bunların Peygamber'in kardeşleri. Ve lemme usiru, kâle lehun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, lil Abbas. Haçan ne bulur? Bedir cenginde ne ama? Yetir düşüyor adam. Abbas ne ama? Yetir düşüyor. Öyle mi? Müslüman ne? Peygamber'in dadesi. Sonra Peygamber'in yan kanı ama diye. İfdi nefseke ve ibn ahike diye. Ödünü ve beyleki ne ama? Doğanın oğullarına ne ama satın aldı. Şunun mu? Satın al yetirliğinden boşalt diye. Sebep dedim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabları bile ne ama maslahat etti. Sebep dedim Bedir cengindeki yetirler İslam'da birinci yetirlerdi. Şunun mu? Şu soru verildi de cevap verin. İslam'da birinci yetir haythi kurşun yetiri Bedir cenginde düşen yetirler. Sonra Peygamberimiz ne ama şu İslam tarihinde birinci düşen yetirler ne etmeliyen yani tekliği ortaklığı. Bunun bağrını öldürmeli mi? Ya da neyim, nırh kesip neyme, plança tölevlerinin pulunu alıp koyuvermeli mi diye. Sonra neyme karar veriyorlar plança pul keseli, sonra veren koyuveriyoruz, vermediğim saklayaz diye. Sonra Peygamberimiz neyme yankı dedesi Abbas'a geliyor. Ve Aqil, Nufel'im neyme doğan oğlanları bulun sonra Abbas'a diye. Ödün satın al diye ve doğanın oğullarını diye. Sonra Abbas neyme diye. Kala ya Resulallah diye. Elem Musalli kıbletek. Görüyor musun? Abbas de ya Resulallah. Şu senin buyuran kıblana bakıp namaz okumadık mı diye. Ve neşhedü şehadetek. Ve senin buyuran kelime-i şehadan aitmadık mı diye. Ben Müslümana diye. Şunu mu? Ne Müslüman diyecek ol ya öyle mi? Sen Müslüman ne bin Abbas Mekke'de ka? Yo, İb Abbas Mekke'de ka Müslüman ne? Şunu mu? Diye ya Resulallah ben biz Müslümana diye. Sen ulan bile namaz okuduk diye. La ilahe illallah deyin diyende la ilahe illallah o anne Muhammeden Resulallah dedik. Şimdi bizim bu kafirlerle katnaşıyorsun, katnaşıyorsun mı diye. Sonra Peygamber ne diye kala ya Abbas innekum khasamtum ve khusimtum diye. Şunu mu? Ya Abbas diye sen ne ama öğün aklayacak buldun yönü aklap bilmedin diye. Yani bu diyecek bu oluyor yani ayeti. Şunu mu? Kunna mustazafine fil ardı da yani ayette ne ama periştiler. Kalu fime kuntum. Periştiler ne mi dedi? Yani kafirler tarafından gelip ölenleri, ölen Müslümanları. Ne için kafirlerin arasında kaldınız? Ne için hicret etmediniz diyenle? Onlar ne mi deyip cevap verdiler? Biz ecizdik, hicret edip bilmedik. Din tutup bilmedik. Sonra periştiler ne mi dedi? Elem tekun ardullahi vasiaten fetuhaciru fiyha. Din tutup bilmeseniz, siz hicret edip biliyordunuz da. Ne için edip biliyen yerine de hicret etmediniz dedi. Olan ne mi? Özünü aklamadan kavul etmedi. Şey diyecek bu oluyor Allah, Peygamberimiz. Yani sen bu zatlığı bana aitme diye de. Ben biliyene Abbas de. Sen hicreti taşladın diye başarmanlığın uçuyun ne diye. Şunun mu? Sen hicret etmedin eciz olumluğun uçuyun ne diye. Sen güyüşsün diye. Sen Mekke'nin bir hanları kasaplanılıyorsun diye. Ödünüm Müslümanlığın diye. Edip başarıya kanım etmedin mi ödünden gör diye. Şunun mu? Kafirlerle geldin mi? Kafirlerle bile yetir düştün mü? Şunlarla ne ile katlaştın? Sen onların şunlarla katlaşıyorsun diye. Son neme şu ayeti okuyor Peygamberimiz. Elem tekun ardullahi vasi'aten fetuhaciru fiha. Men kıvlamı vakit namaz okan mı olsan? Men buyuran şahadam çoğuran mı olsan? Men aydan kelime-i şahadam aydan mı olsan? Nem için sen hicret etmedin diye. Elem tekun ardullahi vasi. Allah'ın yeri dardı mı? Fetuhaciru fiha. Nem için hicret etmedin diye. Allah'ın yeri giyin de diye. Şunun başka bir rivayetlerde geliyor. Neme zahiruka aleyna diye. Sen şu daşından eden zatın bize yeterli diye. Kafirler tarafından geldin mi? Öl erk ihtiyarının kaldın şu tayda bollu bir de şu amalın yeterli diye. Şunun için Peygamberimiz ne ama şu tayda hatta Abbas'ım ne ama pullenmiş o diye. Ve fil eser yani İbn-i Mes'ud'in ve yine eserde geliyor İbn-i Mes'ud ne ama diye. Men kethara sevade kavmin fehuve minhum. Kimde kim ne ama kimin tarafını köp korkutsa şoşalardan diye. Şunu mu? Müslüman tarafına koşulup geldin mi? Sen Müslüman. Kafir tarafına koşulup geldin mi? Sen şolardan. Ve men razıya amele kavmin kâne şerike men amile bihi diye. Ve kimde kimem diye. Bir kavmun eden işine razı olsa oğlum şolun amalına şerik diye. Şunun. Bir topar adam zınayda batıyor senin edene akıyorsun şolun arasında atıyorsun. Bir topar adam arak içiyorsan içen ak yöne şolun meclisinde atıyorsan. Bir topar adam dine sevgiyorsan sevgen ak yöne şolun meclisinde şerit. sen şolun günahına da amalında şerik bolursun diye. İbn Hacer rahimehullah neme diye. Fethül Bari'de Sahih Buhari'nin şerhinde. Fihi tahtiyetun men yuqimu beyne'l maasi beyne ehli'l maasi bi ihtiyarihi la li kastin sahihin min inkarin aleyhim meselen او رجاء انقاذ مسلم من هلكه وان القادر على التحول عنهم لا يعذر كما وقع للذين كانوا اسلموا ومنعهم المشركون من اهلهم من الهجره ثم كانوا يخرجون مع المشركين لا لقصد قتال المسلمين بل لايهام كثرتهم في عيون المسلمين فحصلت لهم المؤاخذه بذلك ابن حجر رحمه الله نامد Yankı İbn Mesud'un eserinde, yankı ayetlerde neyme? Yalnız, neyme? Yalnızdırmaklık var diye. Kimi yalnızdırmaklık var? Günah etyenden arasında öz erkek ihtiyarıyla oturan adam inni. Yani öz erkek ihtiyarıyla günah etyenden arasında oturan adam inni. Yalnız. O var da şey şübhe yok. Şunun mu? La li kastin sahih. Ama bir adam günah etyenden arasında neyme? Kovniyetle otursa, O günah yok. Sen onu açıkla ya. Ne hile kov niyetle otur ya. Mesela çünkü arak içeyenlerin arasında var ya. Şu içeyeniniz bolun ok. Düşündün mü? Yani inkar etmekle için. İçmem. Siz günaha kazanırsınız. Düşündün mü? Nesihat etmekle için. İnkar etmekle için otur. Yani sen ne mi? Oturmasan ne nesihat edeceksin? Yani o niyet bilen mi olsa o girenek. O meselemizde. Ya da hani ne mi? Adamlar şurada arak içi otuyor. Kafirler ya da günahkarlar. O cahide de bir Müslüman yetirlikte dur. İnne men şulan arasına girip neme oturacak şu yetir boşaltmak için. Bir fırsat tapsam neme çek girecek boşaltacak. Şu niyetle girip otursan onunla boluyor şunun. Ya bir içeriler yıkılırlar sonra girip alır şunun mu? Ya da bir neme bir gafil olanlarına girip çıkaran. Şu niyet bilen bildirmen otursan onunla sen ona giren. Ama ya inkar etmek niyetin yok. Ya bir Müslümana neme kömek vermek niyetin yok şunun mu? Ana şun alak niyetsiz yöne şeyle otursam. Şunun, o ödem şun meclisten turup başka mescide geçip göçmeklüğün başarıyan. Yöne onunla da neyme oturursun şolun arasında. Sen etiyen adın neyme yanlış diye ve sen neyme günahkarçılık çekeyen diye. Ve kâle Şeyh Abdüllatif Âlişşeyh Rahimahullah min mekâsidil hicreti el inhiyaz ilallah bi ibadetihi vel inâbetu ileyh vel cihâdu fî sebîlih ومراغمة أعدائه وإلى رسوله بطاعته وتعزيره ونصره ولزوم جماعة المسلمين ولذلك يقرن الهجرة بالإيمان في غير موضع من كتاب الله والشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله نعم دي هجرة مقصد لنا نعم مقصد لنا هجرة إدلية يعني وعدد اتمكلك için نعم الله تعالى طرفنا geçmeklik diye şu maksatla olmalı ve neyme cihad etmekle için hicret etmektir diye ve neyme ve murağımetu a'dai ve kafir neyme kafir gînenirmekle için ve neyme Resulüne hicret etmekle neyme Peygamberimizin Peygamberimize itaat etmekle için ve onu neyme ve ta'zirihi ve nusrihi ve nasrihi ve Peygamberimize yardım vermekle için ve Müslümanla cemaatine koşulmakla için neyme hicret etmekle maksatlar bulabiliyor diye. Yani bir adam hicret edecek. O da şu yankı maksatlar kodunu tutmalı. Din tutmakluk, ibadet etmeklik, Peygamberin sünnetini tutmakluk, Allah'ın yoluna cihad etmeklik, Müslümanların cemaatini güçlendirmeklik, kafirlerini hemen ecilendirmeklik, kavuşatmakluk. Yani şu maksatlar tapılan yerine hemen hicret etmeklik vacip oluyor. Sonuç gibi Allah Teala neyme Kur'an-ı Kerim'in bir yerine delken yerine imani, hicreti iman bilen neyme bile getirdi diye.